czyni mniejszym. Minut po 4. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj w Kołobrzegu wcale tak nie będzie wesoło, bo synoptycy zapowiadają dużo deszczu. No i to będzie dosyć chłodny dzień. Czuć, że te wakacje powoli dobiegają końca, bo dzisiaj na termometrach maksymalnie w ciągu dnia pojawią się 23 stopnie na plusie. I tak też będzie na południowym wschodzie naszego kraju. Na wschodzie już maksymalnie 20, tak będzie na przykład w Lublinie. W centralnej Polsce około 18, a na zachodzie, na przykład w Poznaniu, około 14 zaledwie. Przelotne opady deszczu dziś pojawiać się będą przez cały dzień, to praktycznie na terenie całego kraju, więc warto mieć przy sobie parasol. Na barometrach 1005 hektopaskali, to ciśnienie spada, więc spokojnie zapraszam na kawę. Dzisiaj można jej wypić nieco więcej niż zazwyczaj. Evidence i Faith No More teraz w Trójce. We'll be right back. dyskretnie spędza z powiek sny. To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyk jej ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Pustki, a na naszych zegarach 25 minut po godzinie 4. 73. notowanie listy przebojów trójki to za nami. W ubiegły piątek odbyło się właśnie 73. notowanie i tym razem pierwsza trójka zestawienia wygląda następująco. Na pierwszym miejscu to państwo zdecydowali, że po raz kolejny z rzędu, po raz kolejny tydzień z rzędu Anita Lipińska i Amsterdam znalazły się właśnie na miejscu pierwszym. Na drugim Kacperczyk i Artur Rojek, syn Okiennika, a na trzecim powrócił zespół Depeche Mode i Ghost Again. Z kolei jeden z utworów, który był na naszej liście jako propozycja, znalazł się już w głównym zestawieniu, oczywiście za sprawą państwa głosów. Przypomnę tylko, że można głosować na nasze utwory, które znalazły się na liście, na stronie internetowej Trójki do piątku do południa. No to gramy teraz ten jeden z utworów, który pojawił się dzięki państwu na głównym w głównym zestawieniu, czyli Smoke and Mirrors od Smolika i Kev Foxa. Face full of rage, and she was dancing. Between Days i zespół The Cure, a państwo słuchają oczywiście Trójki. Ponad 30 lat musiało minąć, żeby pojawiła się taka Iga Świątek i żeby pobiła rekord na kortach. Chodzi o tak zwane tenisowe bajgle. Ci z państwa, którzy nie są do końca zorientowani w żargonie sportowym, tłumaczę już. Otóż o bajglu, takim tenisowym bajglu, mówi się, kiedy jedna ze stron wygra seta do zera. I Iga w ciągu 2 ostatnich lat zrobiła to aż 41 razy, czyli 6-0 było dla niej. No i tym samym pobiła też rekord należący do Steffi Graf, która 40 bajgli tenisowych zebrała w latach 90. Więcej sportowych informacji już za godzin mniej więcej 2 w audycji Pora na Trójkę, a tymczasem gramy Believe od Mumford and the Sons. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe, I don't even know if I believe, I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj. samochodem cichą, śpiącą Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Papier z naturalnym wkładem. Czekną nam łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Jak tak, jak regień, jak śmiech, jak dzień, jak gwiezdy, jak błysk, jak maj, jak my. Minut do godziny 5. Ja wiem, że dopiero zaczęliśmy dzień, ale ja chcę już Państwu powiedzieć o tym, co czeka nas dzisiejszej nocy, bo będzie to piękna noc. Dzisiaj więcej o tym w porze na trójkę. Ja tylko zdradzę tyle, że chodzi o to, że na niebie dzisiaj będzie Blue Moon, czyli wyjątkowa super pełnia księżyca. Będzie wyjątkowo blisko Ziemi dzisiaj ten księżyc. Wyjątkowo piękny satelita się dzisiaj nam ukaże. A o tym, jak obserwować właśnie ten super księżyc, będziemy dzisiaj mówić po godzinie 7:00. Także serdecznie Państwa zachęcam do pozostania z nami. A my już teraz gramy Golden Brown w trójce, 18 minut do 5:00. Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, space for a day. Never a frown with golden brown. Thank you. stoisz obok mnie i Artur Gadowski to przed chwilą w trójce stoisz obok mnie, tak chyba mówili turyści w parku Yellowstone, którzy spotkali na swojej drodze niedźwiedzia grizzly i jego młode. Po raz kolejny upomina się osoby, które spotykają właśnie niedźwiedzie na swojej drodze, żeby zostawiły je w spokoju, żeby nie podchodziły do nich, bo po co, bo to niebezpieczne. No ale nie wiem, ludzie są albo tak odważni, albo czasem tak nieodpowiedzialni, może tak to ujmę. Zamiast sobie popatrzeć na przykład na motyle, to oni chcą bliskich spotkań, które są bardzo niebezpieczne. O motylach mówię dlatego, że niedawno temu polscy naukowcy odkryli Mikołaja Kopernika. To jest właśnie motyl, którego w ten sposób nazwali polscy naukowcy. Wygląda to jak nasz cytrynek, tak się chyba mówi o tym takim żółtym, latającym często obok kapusty motylu. No to jest bardzo podobne, tyle że tamten żyje tylko i wyłącznie w wysokich Andach, no i raczej z tym naszym polskim ma mało co wspólnego. Może jedynie te polskie geny Mikołaja Kopernika. 10 minut do godziny 5, a u nas już teraz Marilyn Manson. The cancer shallow. Cops and queers. Swear. Już tylko dwie minuty dzielą nas od godziny piątej i chociaż z oknami jest jeszcze ciemno, to ja już mówię Państwu dzień dobry. W końcu od pięciu godzin mamy środę. Dzisiejszą audycję realizuje Ewa Wichrowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i naszą drugą wspólną godzinę zaczynamy od nagiego Wojtka Mazolewskiego i to w dodatku w towarzystwie Beli Komoszyńskiej. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady, całą marność wybacz mi. Ile trzeba trzeba łez, żeby przestać.